prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lipca, jest 10. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. PiS mobilizuje siły. W Katowicach ruszy kilkudniowa konferencja partii. Ludowcy zastanawiają się nad formułą startu w wyborach. Trzy osoby zatrzymane przez CBA w śledztwie w sprawie ustawiania przetargów na nieruchomości w Krakowie. Największy włoski dziennik przestrzega rząd w Rzymie przed nadmiernym zaufaniem do Władimira Putina. 16 sesji plenarnych i ponad 60 paneli specjalistycznych, w których ma wziąć udział około 400 polityków i ekspertów. Tak w liczbach zapowiada się trzydniowa konferencja PiS-u w Katowicach, która rusza po południu. Stolicę regionu odwiedzą wszyscy najważniejsi politycy partii rządzącej. Będą Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński. Będą też europosłowie Jadwiga Wiśniewska, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski. Przewidziano także wystąpienia Jarosława Gowina czy Zbigniewa Ziobry. Podczas 16 sesji plenarnych, kilkudziesięciu paneli specjalistycznych mowa będzie o bezpieczeństwie energetycznym kraju, ochronie środowiska czy rozwoju społeczeństwa. Politycy mają też debatować o polskiej wsi, podatkach, porcie. To ma być prawdziwa burza mózgów, mówią politycy PiS-u. Efektem trzydniowej konwencji mają być założenia kolejnego programu przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Relacjonował Łukasz Kałuża. Do wyborów szykuje się też opozycja. Wiceprezes PSL-u Urszula Pasławska podkreślała dziś w Polskim Radiu, że w budowaniu koalicji na wybory ogromną rolę odgrywają kwestie programowe. Dlatego, jak mówiła, Polskie Stronnictwo Ludowe ma swoje oczekiwania i warunki, z których nie zrezygnuje. Nie wejdziemy z nikim w koalicję, jeżeli nasza ustawa, nasz projekt emerytury bez podatku, czyli zwiększenia o 20% emerytur, nie zostanie zaakceptowany. Jest to taki punkt i moment graniczny. Ostateczna decyzja ludowców ma być znana w sobotę. Wtedy zbierze się Rada Naczelna Partii. Inny polityk PSL-u, Eugeniusz Kłopotek, mówił dziś w telewizji Polsat News, że do rozważenia zostały dwa warianty. Samodzielny start w ramach Koalicji Polskiej pod egidą PSL-u albo koalicja wyłącznie z PO bez ugrupowań lewicowych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby zamieszane w ustawienie przetargów na nieruchomości w Krakowie. Jak mówi Demistokles Brodowski z CBA, za łapówki załatwiono wygranie przetargów i aukcji na sprzedaż lub wynajem ponad 40 mieszkań czy kamienic w atrakcyjnych lokalizacjach. Wśród zatrzymanych jest lekarz przedsiębiorca i pracownik lokali gastronomicznych. Śledztwo dotyczy powoływania się na wpływy między innymi w administracji samorządowej, ale także w zarządzie budynków komunalnych w Krakowie, a i podejmowania się bezprawnego pośrednictwa w załatwianiu najmu lub kupna nieruchomości usytuowanych w atrakcyjnych częściach Krakowa. Mówimy tutaj o nieruchomościach usytuowanych nieopodal rynku czy wzgórza Wawelskiego. Śledztwo dotyczy lat 2015-2017. Temistokles Brodowski dodał, że do tej pory zarzuty w tej sprawie usłyszało 15 osób. Kilka jednostek straży zabezpiecza Pogorzelisko po wczorajszym pożarze odpadów na terenie byłej cukrowni w Chybiu w województwie śląskim. Wójt gminy Janusz Żydek podkreśla, że domagał się od właściciela składowiska niebezpiecznych odpadów ich usunięcia. Prowadziliśmy 3 postępowania w sprawie przetrzymywania odpadów uznanych za niebezpieczne. Wydałem decyzję administracyjną. Zobowiązałem właściciela do usunięcia, ale odpady znajdowały się w 3 różnych miejscach na tym terenie. Termin usunięcia minął właśnie w dniu wczorajszym, a dzisiaj miała się odbyć wizja w tym terenie. Przypadek. Trudno mi to w tym momencie komentować. Rozumiem, że wszystkie czynności w tej sprawie zostaną wyjaśnione. Sprawę bada policja i prokuratura. Na koniec jeszcze medialne echa wczorajszej wizyty Władimira Putina w Rzymie. Największy włoski dziennik Corriere della Sera przestrzega przed obdarzaniem rosyjskiego prezydenta nadmiernym zaufaniem i przypomina włoskim władzom, że rosyjski przywódca wspiera w Europie polityków atakujących Unię. Autor Franco Venturini, odnosząc się do wzajemnych deklaracji przyjaźni i współpracy, które padły podczas wizyty, przestrzega: uwaga, Putinów jest dwóch. Pierwszy jest rozsądny i uwodzicielski, a drugi to władca imperium. Przypomina, że niedawno rosyjski prezydent uznał liberalną demokrację za przeżytek i wspiera w Europie polityków atakujących Unię Europejską, jak Nigel Farage, Marine Le Pen, Viktor Orban czy Matteo Salvini. Dodaje, że jeśli te siły zwyciężą,

cud. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie. W ograniczonym czasie. Wejdź do sklepu lub na euro.com.pl i łap znikające okazje, aby nie ominął cię cud niskiej ceny. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 10. LP Trójka. Boys, where the action is, akcja jest tutaj, to my właśnie się zgłaszamy. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Lista przebojów. Dzisiaj notowanie 1953. Piotr Baron zaprasza po 19, a ja zapraszam do głosowania. Jeszcze godzina i trzy kwadranse. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. Marek.Niedźwiecki, małpa Polskie Radio.pl. No właśnie się dowiedziałem, że Tom Walker wystąpi w Warszawie 28 października. No, dzień dobrych wiadomości. Jeszcze jedna dobra wiadomość. Płyta tygodnia Raconteurs Help Us Stranger w tym tygodniu najlepiej sprzedawaną płytą na rynku amerykańskim według Billboardu. To nasza płyta tygodnia. Mamy dwie sztuki dla Państwa. 71335 już teraz.

Ten, a wcześniej Luis Capaldi, listy od państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Panie Marku, czy nie ma pan nic przeciwko temu, żebym słuchając pańskiej audycji pił kawę z kubka podpisanego przez pana Wojciecha Mana? Nie, zupełnie nie, z tym, że kubki podpisane mają to do siebie, że po jednym myciu podpis mija, więc proszę uważać. Kartka z kalendarza, dzisiaj są urodziny Marka Kona, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. a letter from some old hotel. I can feel the distance between us, from the Spanish Steps to the Liberty Bell. I know the angels have seen us, didn't see us, baby. They see you down on 7th Avenue while you're just hanging by a thread. And I'm sitting in a lonely room without a view, wishing I was there with you instead. Staring out across the rooftops, babe. I've seen the writing on the wall. Heard a little bit of thunder at the seventh wonder. And everything is bound to rise and fall. But that's all. But won't you walk through this world with me? Walk through the world. In the shining sea, walk through this world with me. Walk on, walk on, walk on, walk on. Of my eyes, 'cause I just wanna look back over all the years with you right there standing by my side. Whoa, could you just walk through the world with me? Walk through the world over the miles of mystery. Walk through this world with me. Hey, walk through the world with me. Walk through the world. Over the mountains in the shining sea. Może trudno uwierzyć, ale zaglądałem do Archeo alp3.pl i to jest jedyna piosenka w wykonaniu Marka Kona, jaka pojawiła się na liście przebojów programu trzeciego. Dzisiaj układamy 1953 notowanie, jeszcze godzina i kwadrans, polskieradio.pl/trójka. No właśnie za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dziś 6 premier, w większości wpisujących się doskonale w obowiązujący latem wakacyjny repertuar kin. Na duży ekran powraca chociażby Spider-Man. W najnowszej odsłonie pod tytuł Daleko od domu wiele wyjaśnia, Peter Parker wyrusza na zasłużone wakacje do Europy. Odpoczynek nie potrwa jednak długo, bo chłopak szybko zostanie zmuszony do ponownego założenia kostiumu superbohatera. Brawurowych akcji związanych z przeciwdziałaniem tajemniczym atakom na nasz kontynent na pewno nie zabraknie. No a jeśli nie ma dzieci w domu, to i wakacyjny nastrój, nawet niekoniecznie latem, mogą wpaść i ich rodzice. Tak się bez wątpienia dzieje w amerykańskiej komedii Imprezowi rodzice. A skoro nie ma pieniędzy na zabawę, zawsze można wynająć dom sąsiada, oczywiście bez jego wiedzy. Z nieprzewidywalnymi konsekwencjami tej szalonej decyzji muszą sobie poradzić na ekranie Alec Baldwin i Salma Hayek. Midsommar w biały dzień to z kolei dramat skręcający jednak wyraźnie w stronę horroru. Dwójka Amerykanów przyłącza się do grupy przyjaciół, by wspólnie z nimi udać się na wyprawę do północnej Skandynawii. Tam, w odciętej od świata wiosce, obchodzone jest pełne przedziwnych rytuałów święto związane z letnim przesileniem. Sprawy przybierają coraz bardziej niepokojący obrót i zasadne staje się pytanie, czy na pewno wszystkim uda się wrócić z tych jakże egzotycznych wakacji. A nieco egzotyki z Afryki przyniesie nam też dramat Supamodo. To tegoroczny kenijski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Młoda bohaterka filmu obdarzona jest specjalnymi, ponadnormatywnymi zdolnościami, ale wykorzystuje je tylko w ważnych i słusznych sprawach. Raczej jednak za często, a to z kolei nie służy jej kruchemu zdrowiu, o które coraz bardziej martwi się najbliższa rodzina. Znajdzie się i na to sposób. Dobra propozycja szczególnie dla młodych odbiorców. Dawno nie widzieliśmy w kinie Catherine Deneuve? No to jest okazja. Gwiazda francuskiego kina powraca na duży ekran w komediodramacie Pamiątki Claire Darling. W dodatku w towarzystwie córki Chiary Mastroianni. Scenaria tu również letnia, opowieść już mniej, bo tytułowej bohaterce filmu wydaje się, że właśnie umiera. A w związku z tym oddaje za bezcen drogocenne antyki i wszelkie rodzinne pamiątki. Z każdą z nich związany jest istotny epizod jej ekstrawaganckiego życia. Na szczęście będą i zwroty akcji. I wreszcie miła dla nas niespodzianka. Amerykański film z młodą hollywoodzką gwiazdą Elle Fanning, grającą zresztą Polkę na emigracji, a w roli jej matki Agnieszka Grochowska. Młoda dziewczyna bierze udział w talent show, ale coś jest takiego w tym filmie, że po pierwsze jest jakaś totalna, prawdziwa miłość Maxa Mingeli, reżysera, do muzyki pop, co bardzo widać, dlatego że ten film jest jakoś autentyczny przez to, wypełniony totalnie piosenkami, dlatego że to jest niskobudżetowy film, w którym 3/4 budżetu poszło na prawa do genialnych piosenek, które są zaaranżowane przez panów, którzy dostali Oscara za La La Land i to jest świetnie zrobione. Jest genialny zupełnie, można powiedzieć, performance Elle Fanning, która po prostu i tańczy, i śpiewa, i mówi po polsku, no z dużym akcentem pewnie, ale jakoś podołała temu. Jest Amerykanką, która gra kogoś, kto mieszka od dawna i wychowuje się w Anglii, w związku z tym gra jeszcze z brytyjskim akcentem. I ona jest zupełnie fenomenalna i myślę, że niesamowity aspekt tego filmu jest taki, że to jest totalnie wiarygodne, bo ona mogłaby być piosenkarką i ona mogłaby taki talent show wygrać. To jest zupełnie niesamowite. No i już możemy się sami o tym przekonać. Moja gwiazda Teen Spirit, wypełniony piosenkami dramat Maxa Mingeli z Agnieszką Grochowską w jednej z głównych ról od dziś w naszych kinach. No i pani Agnieszka była gościem Ryszarda, Ryszard Jaźwiński o premierach filmowych. Za 10 minut godzina 11. Przypomnę, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Raz w tygodniu na 10 utworów i to jest ten ostatni moment, jeszcze godzina i 10 minut i zamykamy 1953 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. A listy od państwa... a to śmieszne. Czy mogę pić herbatę z kubka króla Holendrów Wilhelma Aleksandra? Bardzo proszę, oczywiście. Herbata o tej porze bardzo, bardzo. A ja sięgam znowu do archeo alp3.pl. Tam odnajdą państwo wszystkie tytuły i wykonawców artystów, piosenki artystów, które pojawiły się na liście. No i patrzę, a tutaj robi Robertson. Co robi Robertson? Robi dzisiaj, ma właśnie urodziny. Wszystkiego najlepszego. To jedna z jego piosenek, która znalazła się na naszej liście. See it now.